teatr, a może nowa biblioteka? Wszystko w Twoich rękach. Wejdź na stronę gdygrasz.pl i zgłoś obiekt sportowy lub kulturalny w Twojej okolicy. Bo gdy grasz, wszystko gra. Żegnamy reklamy. Piątek, 6, wstajemy, zaczynamy dzień. Michał Nogaś, dzień dobry. Zaczynamy od serwisu. Anna Kowalik, Brancati i Romuald Wójcik. Potężne trzęsienie ziemi na Filipinach. Służby ostrzegają przed tsunami. Fale mogą dochodzić do 3 metrów. Rząd Izraela zatwierdził plan pokojowy dla Strefy Gazy. Jego przestrzegania ma pilnować amerykańskie wojsko. Potrzebujesz pieniędzy? Postaw na Zielińskiego. Nasza piłkarska kadra wygrała 1-0 z Nową Zelandią. Mecz towarzyski. Potężne trzęsienie ziemi o magnitudzie 7,6 na Filipinach. Służby wydały ostrzeżenie przed tsunami dochodzącym do 3 metrów i zaleciło mieszkańcom obszarów przybrzeżnych w centralnej i południowej części archipelagu natychmiastową ewakuację. Wstrząs nastąpi około 60 km na południowy wschód od miasta Manaj. W pierwszych raportach nie ma informacji o ofiarach śmiertelnych czy poszkodowanych. W nocy miał miejsce kolejny zmasowany atak na Ukrainę. Rosja użyła dronów i rakiet balistycznych. W Kijowie i Zaporożu doszło do kilku potężnych eksplozji. Liczba ofiar ataku na Kijów w rejonie Pieczerskim wzrosła do 9. W związku z atakiem w niektórych częściach stolicy nie ma prądu, poinformował mer miasta Witalij Kliczko. Rząd Izraela zatwierdził pierwszą fazę porozumienia o zawieszeniu broni z Hamasem. Prezydent USA poinformował, że zakładnicy przetrzymywani w Strefie Gazy zostaną uwolnieni na początku przyszłego tygodnia. Umowa przewiduje uwolnienie zakładników i wymianę więźniów, a także ma otworzyć drogę do zakończenia 2-letniej wojny w Gazie. Donald Trump zapowiedział, że w weekend uda się na Bliski Wschód, by uczestniczyć w podpisaniu porozumienia. To naprawdę niezwykłe. Nikt nie przypuszczał, że będzie to możliwe. Trump poinformował, że uwolnienie izraelskich zakładników nastąpi w poniedziałek albo we wtorek. Zakładnicy powracają. Mówi się o nich zakładnicy, ale jest wśród nich 28 osób martwych. Trump nazwał porozumienie Izraela z Hamasem historycznym przełomem, który ma przynieść pokój na całym Bliskim Wschodzie. Amerykańscy urzędnicy poinformowali, że do Izraela trafi 200 amerykańskich żołnierzy w ramach międzynarodowych sił monitorujących rozejm. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Projekt ustawy, która ma usprawnić działanie sądów i wzmocnić zasadę praworządności w Polsce, przedstawił szef resortu sprawiedliwości. Jego zapisy miałyby także uregulować status kwestionowanych m.in. przez Europejski Trybunał Sprawiedliwości, tzw. neosędziów, podkreślił Waldemar Żurek. Nie będzie stosów dla czarownic. Chcemy to zrobić zbiorowo. My musimy tą sytuację patową przełamać tą ustawą. Ja w tym miejscu już proszę pana prezydenta, proszę doradców pana prezydenta, żeby bardzo uważnie przyjrzeli się zapisom tej ustawy, bo ona ma charakter naprawdę kompromisowy. Projektem ustawy praworządnościowej rząd ma się zająć w przyszłym tygodniu. A dziś o 8.13 gościem bez uników rozmowy politycznej w Trójce będzie senator Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Kwiatkowski. Polacy, dobrze się stało. Piłkarska reprezentacja pokonała Nową Zelandię 1-0 w meczu towarzyskim, który odbył się na Stadionie Śląskim w Chorzowie. O szczegółach Dariusz Urbanowicz. Selekcjoner reprezentacji Polski Jan Urban do boju w kotle czarownic posłał skład dość eksperymentalny. Debiutował choćby znany z Legii, a obecnie gracz Romy Jan Ziółkowski. Do składu wrócili Kacper Kozłowski i Michał Skóraś. Robert Lewandowski natomiast przesiedział mecz opatulony w kocyk na ławce rezerwowych, a gola wypracował i zdobył niezawodny Piotr Zieliński. Najpierw z połowy boiska po krosie podał do Pawła Wszołka na prawe skrzydło, dobiegł w tym czasie do pola karnego, tam otrzymał od legionisty podanie, bujną nowozelandzkiego obrońcę, przekładając sobie piłkę na lewą nogę i huknął efektownie od poprzeczki. Bramka, Stadiony Świata. Szkoda, że jedna jedyna. Szkoda też, że takie mecze odbywają się tak późnym wieczorem. Niedzielne spotkanie w Kownie z Litwą również rozpocznie się o 20.45, ale stawka będzie wyższa, bo gra idzie o punkty w kwalifikacjach do przyszłorocznego mundialu. Początek niedzielnego meczu o 20.45. Fascynująca i wizjonerska twórczość, która w obliczu apokaliptycznego terroru potwierdza siłę sztuki. Taka jest literatura Rasla Krasnohorkaja. Szwedzka Akademia Nauk uhonorowała węgierskiego pisarza Nagrodą Nobla w dziedzinie literatury. Pisarz sprzeciwia się kruszeniu świata i rozpadowi stosunków międzyludzkich, mówi laureatka tegorocznej nagrody Nike Eliza Kącka z Uniwersytetu Warszawskiego. On ma silną imaginację, silną wyobraźnię literacką, ma swoje światy. Jeśli pisze tę węgierską prowincję, to wtedy od razu ma to swój nerw. Czytelnicy polscy, jeśli jeszcze z jego książkami nie mieli wcześniej do czynienia, to jak sobie po te książki sięgną, to powinni coś z tych żywiołów Lasla przyswoić dobrze. Dziś o 11 zostanie ogłoszony laureat pokojowej Nagrody Nobla. Klimat. Bardzo dobra jakość powietrza niemal w całym kraju, dobra tylko w Koninie, Radomiu i Tarnowie. Prawie 37% energii pochodzi ze źródeł odnawialnych, zaleca się normalne korzystanie z urządzeń elektrycznych. W większości regionów, zwłaszcza na wschodzie i w centrum, wciąż utrzymuje się susza hydrologiczna. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A to będzie pogoda. O 5, czyli przed godziną, najzimniej było w Zakopanem 6,6 stopni Celsjusza, a najcieplej 13,4 w Ustce. W ciągu dnia to się oczywiście będzie zmieniać, choć wciąż najchłodniej będzie na Podhalu 9 stopni, a najcieplej dziś będzie w Zachodniopomorskiem. W Szczecinie i okolicach 15 stopni, padać będzie wszędzie, poza Lubuskim. 5:30 po 6. Zapraszamy do Trójki. 10.10.2025. Piątek. Zaczynamy. Katarzyna First-Wojtkowska, Monika Gosławska, Dariusz Pieruk przy telefonie 22 i 7 trójek, Michał Nogaś i Zwierzak. Mono mono mono mono mono mono mono mono mono mono mono mono mono mono mono mono mono mono mono mono mono mono mono mono mono mono mono. Zazdroszczę mu tej werwy o poranku. To Zwierzak i Mana Mana. Nieco hymn audycji porannej nam się zaczął z tego wytwarzać. Metallica, zaczynamy. Dzień dobry. whisky o poranku, tylko w takiej formie. Ale brzmi świetnie. Wszystko się zaczęło od pana. A jakbyśmy tak zaapelowali do naszych słuchaczy z całej Polski, żeby się pochwalili, jakie w okolice mają takie kluby amatorskie. No i w ten sposób pojawił się temat tego wydania piątkowego poranka. Bo pionierów w całym kraju mnóstwo i są na to dowody. Bo my jako pionier Baby rozeznaliśmy się w skali kraju. Pionier Brańsk, jeszcze jest pionier Szczecin, później jest koło Bielska Białej pionier. No nie mało ich w Polsce. Po szóstej, a mam nadzieję, że do dziewiątej z przerwami będziemy rozmawiać o ciekawych nazwach klubów sportowych. Przed siódmą bardzo ważny odcinek bardzo istotnego cyklu i tak wiem, mogą państwo przeżyć mały wstrząs. Widziałam wyniki badania, które pokazywało, że na telefonach było więcej bakterii kałowych niż na wózkach w supermarkecie. Państwo teraz nie wiedzą, czym być bardziej zszokowanym i czy tym, że na telefonach, czy na wózkach, ale oba te przedmioty potrafią być bardzo brudne. Poradnik higieny cyfrowej co piątek przed siódmą na naszej antenie, a przed ósmą... Ptak niezwykle ciekawy, opisany tak naprawdę przed II wojną światową. Był opisany, jakieś skórki ktoś gdzieś znalazł u tambylców. Potem obserwacje były dopiero w latach 50. Potem długo, długo nic. Potem, jak wiemy, były wojny różne w Kongu. Podpowiem, ten ptak to paw, ale nie z naszej części świata. Istotne pytania i nie mniej poważne odpowiedzi. Przyszedł list od pani Anety. Nie mogę wytrzymać z moimi nastolatkami. Kocham moje dzieci, ale czasami chciałabym uciec, gdzie pieprz rośnie. Urodziły się, kiedy miałam już 30 lat. Może to dlatego. Oj, Aneto, Aneto, nic pani nie rozumie. Oj, pani Aneto, chyba się muszę podpisać pod tymi słowami. Jak się starzeć bez godności przed dziewiątą? Jaki opowieść o tym panu? Na co dzień jestem profesorem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie i zajmuję się ekonomiką transportu. Na studiach profesor dołączył do Klubu Miłośników Komunikacji Miejskiej. Organizował wydarzenia, spotkania i przejazdy zabytkowymi autobusami. Sam chciałem zobaczyć, jak wyglądają zajezdnie w środku, a przy okazji łatwiej było to załatwić jako taką większą imprezę. Życie potrafi czasem zmienić rozkład jazdy. Najpierw nauka, praca, obowiązki, a dopiero potem marzenia. Przystanek na żądanie. O profesorze, z którym się można przejechać autobusem, powiemy przed dziewiątą. Polecamy się, 22 i 7 trójek, można do nas dzwonić. Za chwilę będzie o dziwnych nazwach. Kasia Linz. 18 minut po szóstej. A jakbyśmy tak zaapelowali do naszych słuchaczy z całej Polski, żeby się pochwalili, jakie w okolice mają takie kluby amatorskie. A klasa, B klasa, jakieś takie niebanalne, egzotyczne, ekstrawaganckie nazwy. No bo powiedzmy lokalny patriotyzm, Świdniczanka, Świdnik u mnie, no to taka normalka, Lublinianka, Lublin, ale są naprawdę nazwy egzotyczne. Ktoś nie śpi. No to sprawdźmy. A nie śpi dzisiaj o poranku w piątek pan Włodzimierz Maziak, który jest prezesem klubu Opatrunki Toruń i to my do pana dzwonimy. Dzień dobry, panie Włodzimierzu. Dzień dobry, witam. Chciałem pana zapytać na początku o to, co przed chwilą wybrzmiało w telefonie od słuchacza sprzed tygodnia, słuchacza, który nas zachęcił do podjęcia tematu ciekawych nazw klubów sportowych, amatorskich i nie tylko. Czy wasza nazwa Opatrunki Toruń jest egzotyczna? No nie jest egzotyczna, ponieważ założyli ją pracownicy toruńskich zakładów materiałów opatrunkowych, a firma popularnie nazywana jest Opatrunki. Więc już tam nic nie kombinowaliśmy, tylko żeby to była jasna identyfikacja, że tak zarejestrowaliśmy jako Opatrunki. A od kiedy klub istnieje? Formalnie w październiku minie 30 lat od rejestracji. To macie obchody w tym roku? Tak, tak. W tym roku planujemy zorganizować tak skromne, ale obchody. Natomiast działalność w 1986 rozpoczęliśmy, tym, że to było przy dziale socjalnym i to było finansowane po prostu z funduszu socjalnego. Potem po zmianie przepisów postanowiliśmy założyć towarzyszenie. Łatwiej po prostu firmie było przekazywać środki, wspomagać naszą działalność. A od czego zaczęliście? Od piłki nożnej? Jak w ogóle się klub... Dokładnie od piłki nożnej, bo tak jak pan pewnie pamięta, w 86 roku były Mistrzostwa Świata w Meksyku. W Meksyku, oczywiście. Tak, no i w tym właśnie czasie skrzyknęliśmy się, zaczęliśmy trenować. Potem w Toruniu powstała ta mała liga, czyli Toruńska Liga Szóstek Piłkarskich od jesieni. Tam się zgłosiliśmy, no i tak to się zaczęło. Trzeba jeszcze dodać, że w tamtych czasach Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej organizowało rokrocznie jakieś spartakiady zakładów pracy. Aha. W różnych dyscyplinach. No, ponieważ my tylko w tej piłce nożnej, na boisku oraz no, zimą w hali, no to tych punktów mało było. Więc zaczęły przybywać inne sekcje, to ludzie, którzy coś tam uprawiali, oczywiście amatorsko. Zaczęli się zgłaszać i tak powstała sekcja tenisa stołowego, sekcja strzelecka, lekkoatletyczna, znaczy konkretnie obiegi, takie średnio i długodystansowe chodzi. No i tak to się rozwijało na przestrzeni lat. Ale pan zaczynał od piłki nożnej. Rozumiem, że pan też był zawodnikiem, tak. Czy nie? To znaczy, no, wszyscy byliśmy zawodnikami amatorskimi. Byli ludzie, no, młodsi chłopacy, którzy tak w tamtych czasach pracowali, grali w B-klasach różnych, tak, nie, po klubach takich prowincjonalnych. No i po prostu tam trzech, czterech też uczestniczyło w tych zajęciach u nas. A proszę powiedzieć, macie jakieś osiągnięcia szczególne, którymi pan by się chciał pochwalić? Coś się opatrunkom udało? Najpierw to się nam udało z tenisem stołowym, ponieważ no, przyszło do pracy dwóch zawodników, którzy mieli taką przeszłość zawodniczą i zgłosiliśmy do ligi, to była bodajże trzecia liga wtedy, tenisa stołowego. Do roku awansowaliśmy do drugiej ligi i kilka sezonów w tej drugiej lidze graliśmy. Potem tą sekcję, ponieważ na przestrzeni lat dołączali różni inni, ludzie z zewnątrz, każdy kogoś tam przyprowadził, kogoś znał. Byli tam studenci, no i po prostu AZS przejął tą sekcję i kontynuował. Natomiast no, my potem zgłosiliśmy do B-klasy, ponieważ tylu było zawodników, zgłosiliśmy drużynę do B-klasy, tego najniższego poziomu rozgrywkowego. No i tam gramy do dzisiaj. Jeżeli chodzi o taki sukces rzeczywiście większego kalibru, no to biegacze w pewnym momencie mieli kolegę, który ultramaratony biegał. Mhm. I on po prostu został zakwalifikowany do kadry Polski i dwa albo trzy razy wziął udział w Mistrzostwach Świata. Pierwszy raz to będzie 13 miejsce zajął nazwisko Paweł Szymandera. Panie Włodzimierzu, a czy opatrunki mają oddanych kibiców? To znaczy, jeżeli chodzi o kibiców, to kibice się rekrutują no, z pracowników. Kiedyś było więcej tych oddanych kibiców. Po prostu inny był charakter pracy, wie pan. Większość pracowała na jedną zmianę od 7 do 15. Jeżeli w tygodniu był mecz, no to po prostu po pracy grupa szła i kibicowała. Natomiast teraz jest to troszkę inaczej, jest praca zdalna, firma się rozrosła, jest to rozrzucone po Polsce, nawet po świecie. Jest to trudno mówić o jakimś takiej... Natomiast na pewno poszczególne sekcje mają. Mają kibiców, bo teraz tych sekcji jest 10, łącznie z hokejem na lodzie, z koszykówką. Oni biorą udział w rozgrywkach tutaj amatorskich lig, albo ogólnopolskich, albo tutaj regionalnych. No i tam na pewno z nimi ci kibice też chodzą i kibicują. No ja cały czas jestem związany z piłką nożną, także tam ja. Ale jeszcze pan wychodzi na boisko, czy już tylko pan siada na ławeczce? Nie. Już funkcje kierownicze tylko pełnię. No 71 lat, proszę pana. Ale brzmi pan bardzo młodo, to po pierwsze, a po drugie w pańskim głosie odczuwam taki element nostalgii za tym, jak to było kiedyś, że jednak świat poszedł do przodu. Zgadza się. No jak pan to odgadł? No, jest ten element nostalgii. No i wśród kolegów właśnie, tych rówieśników, tak samo czasem sobie powspominamy. Kiedyś był sport, ja panu powiem, a dziś jest show business. Już nawet od tych lig takich, no, okręgowych, to już widać, że to jest takie, no, namiastka zawodowstwa, jest przepływ tych zawodników z klubów do klubów. Zresztą nas to też dotyczy, jeżeli chodzi o piłkę nożną, to też co sezon jest rotacja, przychodzą młodsi, no, uzupełniamy skład, ci lepsi odchodzą, no. A macie jakieś... Trudno się z tym pogodzić. A macie jakieś zawołanie klubowe? Zawołanie klubowe. Może... Zamiast sięgać wciąż po trunki, wspieram Toruń opatrunki. Znaczy, no, takiego to akurat, no, fajnie. Nie pan, co nie pomyślałem. Ale to jest bardzo dobre. Na szalikach klubowych mieliśmy taką sentencję, no mieliśmy, no mamy. Wierni w porażce, takie coś tam, taka sentencja jest. No, ale jeżeli chodzi o takiego zawołania typowego, jak pan w tej chwili tutaj powiedział, no to nie mieliśmy, ale... Może i to wykorzystamy, wie pan. Polecam, oddaję za darmo, nigdy nie jest za późno. Wspieramy opatrunki Toruń, trzymamy kciuki. Pan Włodzimierz Maziak, prezes tego klubu, był gościem piątkowego poranka w Trójce. Bardzo panu dziękuję za rozmowę i życzę udanego dnia. Również panu dziękuję, bardzo mi miło było. I pozdrawiam wszystkich. Do usłyszenia, mam nadzieję. Trzymamy kciuki za opatrunki. Do usłyszenia. Dziękuję bardzo, do usłyszenia. They go down fast. So don't expect any time to equivocate the past. When heroes go down, they land in flame. So don't expect any slow, careful, settling the blame. I heard you say you look out for the clay that someone will be falling next without the chance for last respect. You feel the disappointment when heroes go down, man or woman reveal. You can't expect any kind of mercy on the battlefield. For the feet of clay, then someone will be falling next without the chance for last respect. You feel the disappointment when heroes go down, man or woman reveal. Do you show any kind of mercy on the battlefield? Zapraszamy do reklamy. Cześć Marek, szukam solidnych pracowników do firmy. Masz kogoś? Mam. A ty masz 30 powodów, by ich zatrudnić. Od 30 lat Mercedesy Sprinter i Vito niezawodnie wspierają cię w ciężkiej pracy. Z okazji 30 urodzin otrzymasz aż 30 tysięcy złotych korzyści oraz 30 miesięcy finansowania bez kosztów lub 30 miesięcy dodatkowej gwarancji. Skorzystaj już teraz z urodzinowej oferty, by kupić dostawczego Mercedesa.

A to może byśmy teraz nóżką potupali w piątkowy poranek. Everything But The Girl. 22 i 7 trójek to numer naszego telefonu. I step off the train. I'm walking down your street again. And past your door. But you don't live there anymore. It's years since you've been. Może miejmy to już za sobą, dobrze? Jak już ruszyliście taki temat o tych klubach sportowych, to muszę wam powiedzieć, że jest taki klub sportowy piłkarski założony w 1978 roku, który nazywa się Błękit Cyców i jest do dnia dzisiejszego funkcjonuje. No to jest klasyka. Szukamy kolejnych ciekawych nazw. 22 i 7 trójek. And I miss you. Wierna słuchaczka, witam całą redakcję, wszystkich słuchaczy, którzy już, tak jak ja, wstali. Chciałam powiedzieć, że ja się ciągle czuję członkinią klubu miłośników trójki, bo takowy kiedyś powstał. Były nawet wpłaty i ja do dziś mam jako relikwie kwitek wpłaty dobrowolnej, żeby trójka się utrzymała. I bardzo się cieszę, że trójka jest, że do trójki wracają starzy redaktorzy, że wróciły trzy wymiary gitary. Jest po prostu wspaniale. Ona kocha go, co wiedzie. Jego telefon w nocy warczy, niechciane wyją alarmy. Zawzięcie, Blauka, nowy singiel, a właściwie nowa wersja piosenki z roku 2025. Zapraszamy do Trójki. 20 minut do siódmej. Nasz człowiek od zadań specjalnych, Michał Jędrkowiak, postanowił dopasować się jakoś do telefonu słuchacza sprzed tygodnia i wyruszył na poszukiwania. Proszę nie regulować odbiorników. Tak się bawi zagłada. Zagłada lisów. Z krzywdzeniem psowatych nie ma nic wspólnego. A to nie. Zapewnia prezes klubu Piotr Kowalczyk. Lisów to miejscowość pod Elblągiem. Był rok 2009. Grupa kolegów postanowiła założyć drużynę. No i trzeba było wymyślić nazwę. Każdy wrócił pomysł swojej nazwy. Pierwsza. Strzelba lisów. Druga. Chyba nie pamiętam nawet. Trzecia. Zagłada lisów. No i została zagłada. Ona ma bawić i cieszyć. Pionier baby. Drużyna z bab pod Piotrkowem. Może i bawi, może i cieszy, ale prezesowi Markowi Krasce nic o tym nie wiadomo. Ani nie było zabawnej pod względem nazwy klubu, jak i pod względem nazwy miejscowości. Bo pionierów w całym kraju mnóstwo i są na to dowody. Bo my jako pionier baby rozeznaliśmy się w skali kraju. Pionier Brańsk, jeszcze jest pionier Szczecin. Później jest koło Bielska Białej pionier Bornesu Limowo. Klub powstał jeszcze w latach 50. za Stalina. Ja po prostu jestem młodszy niż klub pionier. Pan Marek nie ma więc pewności, skąd ten pionier w nazwie. On sam na pewno jest za to pionierem samego klubu. Prezesuje, załatwia i prowadzi klubowe kroniki. Od dziesięcioleci. Dużo się tego uzbierało. No, nie trzymam, no. Żona mnie chce z domu wyprowadzić, ale trzymam u siebie w domu. Niełatwo być pionierem. Pierwszy trzy punkty, jedziemy! Kto wygrał mecz? Kto? Niełatwo też wymówić nazwę tej drużyny. Skrfa Skrfilno. Gminny Ludowy Klub Sportowy z Kujawsko-Pomorskiego. Prezes Krzysztof Meller. Skrfilno czy Skrfa nie robi tu najmniejszego problemu z wymową. Skrfa Skrfilno. Skrfa. Znaczy Skrfa to jest rzeka, która przepływa przez naszą miejscowość. Miejscowość Skrfilno. I tak to zostało zapoczątkowane. W przyszłym roku obchodzimy 60-lecie powstania naszego klubu. Tak się bawi Skrfa Skrfilno, tak? A jak? Tak się bawi, wygrywa Santana! Klub sportowy Santana Wielki Klincz. To województwo pomorskie. Jedni z tych założycieli twierdzili, że wzięło się to od trenera Tele Santany. Członek klubu Arkadiusz Maliszewski. A drudzy, że od Carlosa Santany. My stoimy po latach na stanowisku i tak trochę historycznie na to patrząc, że jednak chyba chłopaki w tamtym czasie poszli w kierunku Carlosa Santany. I następcy chłopaków z kursu nie zbaczają, kombinują, jakby się tu z Santaną, Carlosem, spotkać. Chcemy się tak przyjrzeć, czy jeszcze będzie szansa, żeby on się w Polsce pojawił, albo powiedzmy gdzieś tutaj w Europie. Na koniec uwaga, śmieszne nazwy drużyn są śmieszne dla tych, którzy słyszą je pierwszy raz. Dla zawodników, takiego na przykład Błękitu Cyców czy Iskry Stolec, nazwa to powód do dumy. No nie da się ukryć, powód do dumy. Zresztą Stolec się jeszcze pojawi sportowo w tej audycji. Zapraszam. Co tam u Państwa w klubach? Chciałem powiedzieć, że od 1928 roku w Jędrzejowie istnieje klub Naprzód. Naprzód Jędrzejów. Do tej pory. Pozdrawiam serdecznie z Jędrzejowa. Naprzód. Taka fajna nazwa, Lampart Nowe Aleksandrowo. Chociaż tutaj na Podlasie Lampartów nie ma, ale klub jest. Carlos Santana, Santana, Santana do boju i Rob Thomas Smooth sprzed wielu, wielu lat, a teraz nowość, dzisiaj o 10:00 Kuba Ambrożewski pojawi się w studiu, zapraszając na nowe w piątek, a wczoraj u niego w audycji po raz pierwszy zagraliśmy to nagranie. Nowy Kamil Piwot. Kumpel mi mówi, że wyglądam mu na szweda. Spytałem czemu, nie odpowiedział. Pytam kumpla, o co chodzi mu z tym szwedem. A Kuba duma i mówi nie wiem. Mam na imię Kamil, a nie Lars albo Sven. I byłem na Gotlandii tylko raz albo mniej. Choć wolę lato w Malmo niż lato w LA. To o szwedzkich powitaniach wiem tak mało, że hej. Trochę poginam rowerem, jak tam patrzę na pogodę. To byłaby problemem. Sporty zimowe? Ja? Ty no nie wiem. Dla mnie hokej byłby okej, gdyby H było nieme. A wiesz jak wtedy bym się śmiał? A. tak, jestem Kamil Pivot i taki robię rap. Kumpel mi mówi, że wygląda mu na szweda. Spytałem czemu, nie odpowiedział. Pytam kumpla, o co chodzi mu z tym szwedem. A Kuba duma i mówi nie wiem. Kumpel mi mówi, że wygląda mu na szweda. Spytałem czemu, nie odpowiedział. Pytam kumpla, o co chodzi mu z tym szwedem. A Kuba duma i mówi nie wiem. Weź, to chyba jakieś żarty. Przecież nie będę blondynem, nawet po wiatrze farby. Nie jaram się ich kinem, nie śledzę tamtej rapry. Jaki ze mnie szwed, jak nie słucham w sapie abby. Ani nie słucham Volvo, jeśli chodzi o ubrania. Wolę zdań, jak Olmo, jak ludzie w Skandynawii. Ja tak żyję sobie wolno i nie ma na mnie bata, bo nie jeżdżę konno. Podobno kuchnię mają dobrą, ponoć ryby om nom jedzą na okrągło. Ja tam nie wiem, czy jest foks. Chciałem zrobić coś szwedzkiego, to mi wyszedł klops. Wracając do marki auta, szwedzkie spoko, ale jestem antywanda. Co? No bo wolę Niemca. Jak mam jechać do Ikei, to mnie skręca. Kumpel mi mówi, że wygląda mu na szweda. Spytałem czemu, nie odpowiedział. Pytam kumpla, o co chodzi mu z tym szwedem. A Kuba duma i mówi nie wiem. Kumpel mi mówi, że wygląda mu na szweda. Spytałem czemu, nie odpowiedział. Pytam kumpla, o co chodzi mu z tym szwedem. A Kuba duma i mówi nie wiem. A Kuba duma. Kuba duma, co zagrać po 10:00. Polecamy nowe w piątek, a to był Kamil Pivot. Poradnik higieny cyfrowej. Cykl bardzo, nie tylko dla mnie, myślę, ważny. Magda Bigaj, Instytut Cyfrowego Obywatelstwa i Monika Suszek. Dziś w cyklu dosłownie porozmawiamy o higienie naszych telefonów. Co to za mikroświat czai się w naszych telefonach i czy to prawda, że telefony są brudniejsze często niż toalety? Na pewno jest na nich wiele bakterii i widziałam wyniki badania, które pokazywało, że na telefonach było więcej bakterii kałowych niż na wózkach w supermarkecie. Państwo teraz nie wiedzą, czym być bardziej zszokowanym i czy tym, że na telefonach, czy na wózkach, ale oba te przedmioty potrafią być bardzo brudne, dlatego że mamy zwyczaj mycia rąk po przejściu do domu, ale ilu z nas wtedy myje telefon? A przecież po drodze dotykaliśmy różnych miejsc publicznych typu, no już nie mówię o toalecie, ale nawet klamki w drzwiach, rurki w tramwajach, w autobusach. I ten telefon powinniśmy mieć zwyczaj przecierania go po przyjściu do domu jakąś chusteczką antybakteryjną, taką do rąk. Już nie mówię o tym, żeby go kąpać za każdym razem, nie każdy jest wodoodporny. Więc warto o tym pamiętać, że to jest po prostu przedmiot codziennego użytku, który potrafi być bardzo brudny. I ta higiena też jest elementem higieny cyfrowej, dlatego to w higienie cyfrowej jest, no mnie to oczywiście fascynuje, ale jest takie zaskakujące, że ona nie wiąże się tak bardzo z tymi wirtualnymi rzeczami, że to bardzo przenika w takie nasze codzienne czynności, bardzo konkretne, fizyczne, jak właśnie czyszczenie telefonu, bo taki brudny telefon, który potem towarzyszy nam w domu przy różnych czynnościach, przygotowujemy na przykład posiłek dla rodziny i zerkamy sobie, skrolujemy, albo nawet sprawdzamy przepis na jakieś danie, no to właśnie wycieramy palcem te wszystkie bakterie nazbierane podczas na przykład zakupów w sklepie. Także serdecznie polecam myć nie tylko zęby codziennie, ale telefon również. Bardzo ważna porada, nie ma żartów z bakteriami na telefonie. Magda Bigaj, Instytut Cyfrowego Obywatelstwa i Monika Suszek. Co tydzień o tej porze naprawdę test higieny cyfrowej to jest to, przez co wszyscy powinniśmy przejść. Do 7:00 Lenny Kravitz. Mama said,